Tym procesy laicyzacyjne są szybsze. I w Polsce od 1989 roku jednak średni poziom zamożności społeczeństwa wzrasta. Czy Polska upodobni się do Niemiec lub Francji, gdzie w niedzielę przychodzi co piąty katolik? Tak może się stać, ale raczej nie nastąpi to szybko. Jeżeli w Polsce Kościół uniknie jakichś takich wyraźnie dołujących skandali obyczajowych, skandali finansowych, to ja bym się nie spodziewał gwałtownego przyspieszenia przez proces sekularyzacji. Warto pamiętać, że przed 1989 rokiem Kościół jako ośrodek oporu przeciwko władzy silnie jednoczył. Różnice nie były wówczas tak istotne jak teraz. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Argentyńczycy liczą na Messiego, Niemcy stawiają na pracę zespołową. Dziś finał piłkarskich Mistrzostw Świata w Brazylii. O złote medale zagrają Argentyna i Niemcy. Znawca piłki południowoamerykańskiej Tomasz Wołka w grze Argentyńczyków w czasie tych mistrzostw widzi wiele niedoskonałości. Bardzo wiele zależy od dyspozycji Messiego. Argentyna ma ogromny potencjał. Ten potencjał został zubożony niedyspozycją, a potem, jak się okazało, także kontuzją Aguero. Bardzo go było brak, gdyby był w pełni formy. Sabaleta nie jest najmocniejszym punktem tego zespołu. Lepiej powinien funkcjonować środek pola, więc dużo jest do poprawienia. Na oglądanie finału tymczasem szykują się fani piłki we Włoszech. Na murawie zresztą pojawi się Włoch. Sędziować będzie Nicola Rizzoli. Niewykluczone, że spotkanie będzie także oglądał papież z Argentyny Franciszek oraz papież z Niemiec Benedykt XVI. Watykan wykluczył co prawda możliwość, aby Benedykt XVI zasiadł dziś wieczorem przed telewizorem, ale potwierdził, że Franciszek na pewno zainteresowany będzie, jeśli nie przebiegiem finału, to przynajmniej jego wynikiem. Argentynie kibicować będą oficjalnie członkowie Gwardii Szwajcarskiej, chociaż to właśnie rodacy papieża wyeliminowali ich reprezentację w 1/8 finałów. Jeśli chodzi o Włochów, to nie wszyscy kierować się będą faktem, że ponad połowa mieszkańców Argentyny ma włoskie korzenie. W ostatnich sondażach 58% przepowiada zwycięstwo Niemcom. Sympatycy Argentyny nie byli do tej pory zachwyceni grą jej piłkarzy i doszli do wniosku, że Leo Messi nawet nie umywa się do Diego Armando Maradony, podziwianego tu do tej pory. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Początek finałowego meczu o 21:00. Próba bicia rekordu na stacji kolejowej. Chodzi o to, aby na nieczynnej stacji PKP w Kasinie Wielkiej zaśpiewało jak najwięcej osób. Zabrzmią kolejowe szlagiery, piosenki o pociągach, torach i maszynistach. Organizator akcji Waldemar Domański tłumaczy, że rekord będzie bity podczas śpiewania utworu Jedzie pociąg z daleka. Będziemy grali na pianinie, dostaniecie Państwo w ręce śpiewniki, nie wiem, z 1000, 2000, każdy dostanie taką pomoc naukową. No i zaśpiewamy nie tylko tą pieśń, no, ale zaśpiewamy 10 innych, które są też przebojami kolejowymi. Przetestowaliśmy je rok wcześniej. Rok temu w Kasinie Wielkiej kilkaset osób zaśpiewało przebój Maryli Rodowicz, Remedium. To był Serwis Trójki. W Suwałkach 21 stopni, w Warszawie 24, we Wrocławiu 26. Miejscami dziś możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. Zagrzmi zwłaszcza na północnym wschodzie, nizinie szczecińskiej oraz ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po smartfon Sony Xperia Z2, wyświetlacz Full HD 5 cali, czterordzeniowy procesor, kamera 4K za 2449 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0% bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład odkurzacz Samsung o mocy 2100 W z twisterem i 10 workami w zestawie za 249 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Drugi raz już mówię Państwu dzień dobry, no bo to druga część tej audycji. Wojciech Mann, Iwanka Kunewa, przepraszam, i Haninka Wachowicz. I w pewnym sensie zaburzyłem układ tej drugiej godziny, dlatego że Państwo, niektórzy słuchacze, oczywiście nie wszyscy, zachwycili się tym nagraniem grupy The Other Half sprzed wielu lat. No i pomyślałem, że skoro mam tę płytę tu przy sobie w radiu, to jeszcze jeden utwór na początek drugiej godziny nadam. Przypomnę jeszcze 71335 to SMS-y i ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Ten utwór to chyba najbardziej prawie przebój The Other Half. Tytuł piosenki Mr. Pharmacist, panie aptekarzu. Dlatego mówię prawie przebój, że ta piosenka ukazała się na paru składankach przypominających najciekawsze nagrania nieznanych zespołów czy zapomnianych zespołów z lat 60. Swoją drogą, ciekawe, co młodzi ludzie w 1968 roku mieli do powiedzenia magistrowi w aptece. No może piosenka to wyjaśni, ale najwyżej chyba poszli tam po proszek od bólu głowy. Mr. Pharmacist, Mr. dobrych wzorów nie należy się wstydzić, a tutaj The Other Half ewidentnie polecieli Yardbirdsami, no ale w końcu sięgnęli po przykład naprawdę wart naśladowania. Brzmi to moim zdaniem doskonale. Minęło prawie 50 lat, a ten pan aptekarz dźwięczy i aż miło było to przypomnieć na antenie programu trzeciego. No ale w związku z tym, że ta audycja mimo pewnych pozorów nie jest jednak izbą pamięci rock'n'rolla, no to pora na coś bardzo współczesnego. Przed nadaniem tej piosenki powiedziałem, że pora na coś bardziej współczesnego. Miałem na myśli raczej datę wydania tej płyty niż charakter muzyki na niej zawarty, ponieważ to ewidentnie sięga do czasów tak zwanego hair metalu, czyli mamy znowu echo 80-tych lat amerykańskich grup, które wykonywały taką właśnie muzykę. No ale to jest płyta nowa, ukazała się niedawno. Jej autorem jest Sebastian Bach. Ja już kiedyś nadawałem jego rzeczy. Wierny tej stylistyce, były wokalista grupy Skid Row. Kolejna jego płyta solowa, zatytułowana Give Them Hell. Czyli jakby to można przetłumaczyć, dajmy im popalić. No i on próbuje dać popalić już od pierwszego utworu, który właśnie przed chwilą zabrzmiał na antenie programu trzeciego. Utworu, w którym to piekło ponownie się pojawia, bo jego tytuł brzmiał Hell Inside My Head, piekło w mojej głowie. Sebastian Bach, no rzeczywiście, próbuje podtrzymać tę tradycję takiego niestraszliwie brutalnego i śmiertelnie niebezpiecznego metalu. No i wydaje mi się, że to wszystko jest odpowiednio nagrane, przygotowane, dużo gitar, zaproszeni znani muzycy, którzy towarzyszą tutaj wokaliście. No i słucha się tego, szczególnie w niedzielę. Dlaczego nie? No to proszę bardzo, Dominator będzie za chwilkę, a potem jeszcze Disengaged. Sebastian Bach. I'm Sebastian Bach nałomotał troszkę z państwa głośnika, ale myślę, że protestów dużych nie będzie. Przynajmniej ani SMS-owo, ani mailowo państwo nie przeklinali Sebastiana za to hałaśliwe granie. Teraz nie będzie hałasu, ale będzie... Nie chcę niczego przedwcześnie określać ani oceniać, ale jestem pełen podziwu. They say there is no gain without pain. Well, I must be gaining a lot. And I'll give it all that I got to bring it on. Well, it seems that I've been here before. So if this means that there is more, bring it on. Written in the good book that we'll never be asked to take any more than we can. Sounds like a good plan. So we'll bring it on. If I can't see it or feel it, I will worry, said someone, and I'll have to say I agree. Bring it on. I know you're out there, 'cause I hear you breathing, but it still don't mean nothing to me. So bring it on. It's written in the good book, we'll never be asked to take any more than we can. Sounds like a good plan. So bring it on. Good book that we'll never be asked to take any more than we can. Sounds like a good plan. So bring it on. Bring it on. Bring it on. It's just one more storm in the sea. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Just one more storm in the sea, so bring it on. Bring it on, tak jest tytuł tego utworu. Głos, mam wrażenie, nie do zapomnienia i nie do nierozpoznania. Niezwykle charakterystyczny i towarzyszący miłośnikom muzyki, aż trudno policzyć, od 1962 roku, bo wtedy Willie Nelson nagrał swoją pierwszą płytę, aż się wydał swoją pierwszą płytę. Łatwo policzyć, to było ponad pół wieku temu. Proszę państwa, jestem pełen podziwu i to nie dlatego, że artysta wciąż jest czynny, bo to nie jest aż taką rzadkością. Nawet w wieku 81 lat, bo tyle ma Willie Nelson. Ale to, że nowa płyta z premierowym materiałem, wydana bardzo niedawno temu, przynosi 14 piosenek, które są naprawdę świetne. Tu nie ma żadnego odgrzewania kotletów, chociaż styl Nelsona, no to jest styl Nelsona, to są pieśni, ballady śpiewane tym jego charakterystycznym głosem. Niektórych on nawet trochę drażni, bo nie próbuje udawać kogoś innego. No ale ja nie mogę się powstrzymać przed tym, co się mówi szapoba, czyli kapelusze z głów przed artystą. Jak zwykle warkocze uplecione z siwych włosów, siwa broda, bardzo zużyta gitara spięta takim rzemieniem i te piosenki po prostu piękne. Oczywiście może to nie trafić swoją wymową do tych, którzy lubią choćby takie dźwięki jak przed chwilą, ale bardzo zachęcam do posłuchania. Dwa utwory teraz jeszcze z tej płyty Band of Brothers. Najpierw I Thought I Left You. Sam pomysł. Myślałem, że cię porzuciłem, a tymczasem wciąż jesteśmy, a ja myślałem, że cię porzuciłem. Willie Nelson i za chwilę potem jeszcze jeden utwór świetny. No naprawdę muszą państwo... No ale co ja będę ciągle namawiał? The Git Go z Jamie Johnsonem. No naprawdę. Posłuchajcie tego. I left you. What part of we can't make it? Don't you understand? It's no longer you and me. There's another world you see. I thought I left you, so why aren't you leaving me? I thought I left you. What part of it's all over, don't you understand? You fell out of love with me, so I moved on quietly. I thought I left you, so why aren't you leaving me? You're like the measles, you're like the whooping cough. Already had you, so why in heaven's name can't you just get lost? I thought I left you, so don't you think it's time you're leaving me? I thought I left you, so don't you think it's time you let me know? The bus is leaving. It's already left park and lot. And I checked the list on it. Searched around and thankfully you're not. I thought I left you. So don't you think it's time you're leaving me? I thought I left you. So don't you think it's time you let me be? Musiałem wprowadzić korektę, proszę państwa, bo nie wszystko się zmieści w audycji, więc zamieniam piosenkę Williego Nelsona na utwór też jego, oczywiście z tej płyty Used to Her. Could never shut a door, and I'm glad that I ain't used to her no more. I wish I wasn't used to her back then. I wish I wasn't used to her back then. Could have picked a good girl who did not crave other men. And I wish I wasn't used to her back then. start getting used to her, I get down on my knees. I say, Lord, know not what I do. Forgive and help me, please. When I get used to her, I'm sick of me. When I get used to her, I'm sick of me. I want to run and hide like a kitten up a tree. When I get used to her, I'm sick of me. For better or for worse, till one of us was riding in a hearse. It's the same old song, we just wrote another verse. And getting used to her is getting worse. So I'm glad that I ain't used to her no more. Glad that I ain't used to her no more. The song is finally over, and it sure has been a chore, but I'm glad that I ain't used to her no more. I'm glad that I ain't used to her no more. Willie Nelson pochwalony przeze mnie, a tamtą piosenkę i tak nadam, bo będę wracał do tej płyty. A teraz Janek Chojnacki. Dzień dobry. Pozwolisz, Wojtku, że wejdę troszkę na twoje podwórko, czyli to takie hałasujące, i właśnie zacznę od lekkiego, łomotliwego przypomnienia pewnego artysty, którego obaj przecież bardzo lubimy. Shut up and jam! And jam. You know who I am, and you know where I stand. So shut up and jam. Shut up and jam. Shut up and jam. I'm gonna shut up and Shut Up and Jam to tytułowe nagranie z nowej płyty Fiodora Antoniego Nugenta, czyli Teda Nugenta w skrócie. To gitarzysta, wokalista, bandleader, no i też taki bezkompromisowiec, bym powiedział, jeśli chodzi o ten stosunek do gitarowego grania, co zresztą było słychać w tym właśnie przed chwileczką wyemitowanym także. No a poza tym Ted Nugent to jest postać no, niezwykle kontrowersyjna pozamuzycznie, bo on jest jakiś straszny prawicowiec, też jest tym, który popiera wolność używania wszelkiej broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Ma też takie niezbyt przyjemne zapatrywania na kwestie myśliwstwa i nawet w tej kwestii bywał w konflikcie z prawem. No i ma bardzo zdecydowane polityczne też nastawienie. Jest prawicowcem do tego stopnia, że popierał różnych bardzo takich marginalnych polityków, a wręcz w lipcu 2013 roku oświadczył, że będzie kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych z partii republikańskiej. No, zobaczymy, jak mu się to powiedzie. Nie sądzę, żeby zdobył sobie jednak wystarczające poparcie, żeby wejść do tej takiej zasadniczej tury, ale muzyczkę uprawia w sposób jednoznacznie tradycyjny, tak jak to świadczyło o tym to nagranie. Shut Up and Jam to 14 jego solowy album. Jest na nim 13 piosenek. Jest też wersja taka specjalna, ekstra, na której jest jeszcze 14. I co zwróciło moją uwagę na tej płycie, to to, że on nawiązuje w każdym z nagrań do jakiegoś kamienia milowego w muzycznej historii muzyki rockowej czy popowej ostatniego półwiecza. Ten utwór, Shut Up and Jam, który rozpoczyna płytę, niewątpliwie nawiązuje do wczesnych Stonesów. Tam była wyraźnie taka partia nawiązująca do Let's Spend the Night Together, a także bardziej jeszcze chyba wyraziście do tego właśnie nagrania. I Wanna Be Your Man, czyli The Rolling Stones w repertuarze Beatlesów, rok 1963. To był ten czas, w którym młody, wówczas chyba 15- czy 16-letni Ted Nugent nasiąkał takimi właśnie dzisiaj już klasykami w wykonaniu Beatlesów, Stonesów i ich ówczesnych kolegów. Ale nie tylko, bo okazuje się, że był zasłuchany także w coś, co dzisiaj nazywa się, a w zasadzie nie wiem, jak to to się dzisiaj nazywa. Za moich czasów to był po prostu soul albo rhythm and blues. I wśród tych nagrań na nowej płycie Teda Nugenta znajduje się również i takie spod tego właśnie znaku. Nosi tytuł She's Gone. Hey Sammy! Yeah! Anybody seen my baby? I saw her. Ted, that girl's working the streets. You get a last known address. Say bye-bye. I don't know what upset my girl. She's Gone, czyli poszła sobie. To kolejne nagranie z nowej płyty Teda Nugenta, albumu zatytułowanego Shut Up and Jam. O tyle niezwykłe to nagranie, że Ted Nugent zazwyczaj sam sobie sterem, żaglem i okrętem, czyli i gra na gitarze, i śpiewa, i komponuje dla siebie. To tym razem zagrał tu tylko na gitarze. Skorzystał w dużej mierze z kompozycji Dona Nixa Going Down. No i oddał partię wokalną innemu artyście. To Sammy Hagar zaśpiewał w tym nagraniu. A skoro już jesteśmy przy Sammy Hagarze, to posłuchajmy, jak on wykonuje tę właśnie oryginalną kompozycję, do której nawiązał Ted Nugent w utworze She's Gone. Sammy Hagar, Going Down. We'll be right back. To był Sammy Hagar, a na koniec wystąpi jeszcze wokalista Ringo Starr z zespołem The Beatles i raz jeszcze to słynne I Wanna Be Your Man. Od siebie dodam, że były to piosenki bez granic. Żegnam Państwa w imieniu gospodarza Wojciecha Mana i własnym, czyli Chojnackiego Jana. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A5 Sportback dostępny jest już od 1460 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Ostatnie dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie! Firmę! Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Jest godzina 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj niedziela, 13 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Duży pożar w dawnej fabryce mebli w Szamotułach. Na szczęście mieszkającym tuż obok ludziom nic się nie stało. Izrael wzywa mieszkańców północnej części Strefy Gazy do ewakuacji. Nie wyklucza kolejnych akcji na terytorium autonomii. To duża szansa dla młodych zdolnych. Mogą uczyć się pod okiem najlepszych z różnych dziedzin. Na zgłoszenia czeka Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Strażacy opanowali już ogień w dawnej wytwórni mebli w Szamotułach w Wielkopolsce, choć na miejscu nadal pracuje 50 strażaków, którzy dogaszają zgliszcza. Ogień pojawił się po 8 rano i zagrażał mieszkającym tuż obok fabryki ludziom, mówi rzecznik straży w Poznaniu Sławomir Brandt. Z uwagi na to, że bardzo był on rozwinięty, a ten budynek meblarni przylegał bezpośrednio do budynku mieszkalnego, ewakuowano z budynku mieszkalnego na czas tych działań 7 osób, w tym jedną osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. W tej chwili strażacy dogaszają te elementy, które jeszcze się tlą. Dodatkowo jeszcze sprawdzą kamerą termowizyjną budynek mieszkalny, czy ten ogień gdzieś tam się nie przedostał. Dlaczego wybuchł pożar? Na razie nie wiadomo, to ustalą biegli. To może być ostrzeżenie przed kolejnym atakiem. Izraelskie władze wezwały mieszkańców północnej części Strefy Gazy, żeby opuścili swoje domy. Rano ulotki z takim wezwaniem zrzucały izraelskie samoloty wojskowe. Według źródeł wojskowych w Jerozolimie żołnierze mogą wkroczyć do akcji za kilkanaście minut. Już nad ranem izraelskie siły specjalne weszły na krótko do Strefy Gazy. Celem tej akcji było zniszczenie wyrzutni rakiet używanej przez radykałów z Hamasu. Podczas trwającej już 6 dzień ofensywy izraelskie siły powietrzne dokonały ponad 1200 ataków na Strefę Gazy. Zginęło 160 Palestyńczyków, w większości cywilów. W tym samym czasie Hamas wystrzelił 700 rakiet. Ich eksplozje nie spowodowały ofiar śmiertelnych. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zaogniła się po porwaniu i zamordowaniu przez Hamas 3 młodych osadników żydowskich. Wśród swoich podopiecznych mieli m.in. pianistę Rafała Blechacza, wielu utalentowanych malarzy, pisarzy czy informatyków wygrywających międzynarodowe konkursy. Krajowy Fundusz na Rzecz